megadom a szívlassítót, nagyon vert élek. Meg, mennyit kérsz? Egy az sok. Reggel megkapták fele. Fél szívlassítót. Megkapod. Jó. Megkapod a szívlassítót. Mindjárt. Majd de már magyarul. Hát egy olyan ószta film. Ezek az új filmek. Itt nem egy reklám abszolút. Leégett egy ház tetőszerkezet. Ez a sajnál. Na itthon van, miért ne lenne itthon? Ha ezt droppent kell bekapnak. Nagyon beleszívett tényleg. Nagyon ideges, hogy az a te baj valójában. Úgyhogy már nagyon? Kasz. Mondta az orvos, hogy ha ugrál, akkor ne bigál fel, kell betartnod. Nem azt mondta? De. Ne bigál fél, de azt nem tudta, hogy reggel vagy este, kellett már beszélnem vele. Azt mondta. Nagyon ugrál a szíved. Itt van a ne bigál, meg a tüdő. Vagy a tüdő kapszát nem kéred a tüdőre? Tüdőre mi adjál, rosszal érzi. De ezt estére is felétel, akkor nem kell biztos? Nem, tüdőre nem kérdez. Jó, akkor csak a... Várjál. Hova megyik el? Nem tudom, visszarakom bele kellene. Szép csillapító. Nagyon, nagyon ideges, neked az a baj, nagyon frusztrált, nagyon ideges vagy. Nagyon ideges vagy, kanyom, nem kellene nagyon, nagyon ideges vagy, az a te baj, az a valóság. Nem kell, hogy ideges. Nem kell abszolút idegesed egyéb. Én vagyok ideges. Amelyik a hatalmas köt ellenére is tetszik. Ez kell félni, kicsit kevesebb, de ott van. Több a negyedni. Ez a szívla, sikló. Nyugodjál meg. Nem tudom, miért ide vagy ideges. Nagyon ideges fel, mert abszolút. Most is várjál, ha... Ki ezt kapja? Nem kaptam el. Időre se, ahogy nem. Régyed volt. Ja. Jó. Egész éjszakát szoktad ezt nézni, Anyi? Voltad ezt a sok balesetet nézni? Na akkor azt ki kell nézni inkább filmet? A baleseteket szeretem nézni, vagy mi? Hát először, mi történt ott. Ja. 6 fok van Magyarországon, látod? Pécsen is 6 fok, 9 fok van Pécsen. Mondom, hogy meleg van kint. Hogyan lesz nézni? Hogy bírom? Aha. Mi van, tehát ott? Hát jobb, mint a vala. Migránsok. Végigyerek. Rendőrök és mentősök lepték el Párizs belvárosát pénteken. Egy lövöldözéshez riasztották őket a francia főváros bevándorlók lakta negyedébe. Szemtanúk szerint egy idős férfi rántott pisztolyt és kezdett álmokfutásba a helyi. Nem akarom én azt a picsi háborogatni. Nem akarod, akkor nem csak az első meg, hogy ott háborogtassad őket? Nem akarsz állni abszolút. Nem akarsz háborogtad? Kis aranyag kis felállni. A kórházba szállított négy sérült közül egyet már nem tudtak megmenteni. Nem akarsz ott kell menni. Tehát ott akkor nem. Nem mondjam. Egyből merényletre lehet következtetni. A kerületi polgármester óvatosan fogalmazott. Minden ismerjük az elkövető motivációt, folyamatban van a nyomozás. Van az, amikor neki a kis picsulát megfőzett. Nem vett, és szobzatra mi? Nem tudom, milyen kezdett tőle meg. Majd megkezdett. Akarsz fel beszélni most, vagy nem akarod háborogtatni, vagy hónap? Nem. Mondd el, hogy hónap akarsz fel beszélni, beazom a telefont, van percek, rá aktiváltam, és bízz fel beszélni. Nem, majd hónap délben felhívlak. Nőknek nem szabad levenni ezt a cikkjelmet. Korrupció kulcsfigurája. A belga hatóságok ugyanis közölték, hogy az egykori szocialista LP alelnök előzetes letartóztatását egy hónappal meghosszabbították. Közben a brüsszeli sajtó újabb nevet is közölt, aki belekeveredett a botrányba, ő a szocialista frakció egyik tanácsadója. A Politico című lap pedig azt írja, hogy a lavinaként nevető botrány legmélyén az európai... Milyen sír a maga, mikor küldet? Nem tudom, majd te fel megkérdezett tőle hónap. Ezzel a belga hatóságok sajtóközleményében, amelyet a Politico című lap pedig a brüsszeli korrupció fejleményeiről, a volt szocialista alelnök letartóztatását csütörtökön egy újabb hónappal hosszabbították meg, miután a belga bíróság meghallgatta Éva Kailit. Bár a Politico információi szerint a görög politikus ismét ártatlannak vallotta magát, a brüsszeli székhelyű hatóság elutasította, hogy a vizsgálat lezárultáig nyomkövetővel hazaengedjék. Éva Kaili két hete van vizsgálati fogságban, mert a gyanú szerint egy másik korábbi RP képviselővel, valamint egy parlamenti asszisztenssel és egy NGO vezetőjével együtt pénz és értékes ajándékokat fogadott el Katartól. Cserébe pedig az öbölmenti államnak kedvező döntésekért lobbizott az Európai Parlamentben. A belga rendőrség eddigi közlése alapján több mint 1,5 utaltak le a házkutatások során, a korrupt politikusok és tanácsadók névsora pedig nem ér véget az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottaknál. A politikó pénteken újabb nevet közölt, a lap belső forrásokra hivatkozva azt írta, csütörtökön a szocialista frakció egy másik tanácsadóját, ebben a megállapodásban figyelteték, mert a képviselő csoportok belépés kiderült, hogy tudott a korrupciós ügyletekről. A lett tanácsadó több mint egy évtizedes az EP külügyügyiságának szocialista politikusai. Meg kell nyugodnod, kanyomra, nem kelljenek erre gondolod, abszolút. Nyugodt idegyél. Nyugodjál meg! Neked az a legnagyobb baj, hogy ideges vagy. Eder Mamedov korábban maga is nyilvánosan hangot adott katartászi véleményének. Számos véleménycikben bírálta például a katar riválisának tekintett Szaúd-Arábiát. Az egyik ilyenben a korrupció... Együtt tanáldaszunk! Vagy? Van maga a jó híre! Mi? Mi a jó híre? Gyűnye érted a... Örültél neki? Örülsz, hogy nem is akarsz velük is menni? Nem akarok én. Na jó, akkor ha kijönnek, akkor beszélsz velük is, akkor akarsz, hogy nem. Nem, mindenképp van. Majd valamelyiknek. Lehet. Melyik most van? Azt mondtad, hogy tényleg minden jól országban. És nem jöttem be? Elhallottam. Minden két országban akkor. Tenni kell a tűzre, vagy hogyan? Menni a tüzet. De majd nincsen álma hidák, hogy megfázza. Nincsen. Nincsen. Egyek.